Dobrý den, vítejte u dalšího dílu podcastu CNews FM, serveru CNews.cz. Tento podcast vzniká 5. října a za mikrofonem vás jako každý týden zdravím já, Petr Urban, a jsem tu se svým kolegou Lukášem Václavíkem. Čau Lukáši. Čau Petře, čau posluchači a tak. Neříkej jako každý týden, protože minulý týden jsme podcast neměli, bylo to teda má chyba, nebo měl jsem to z osobních důvodů, proč jsem nenatáčel, nebo nemohl jsem natáčet a Petr nesehnal nikoho jiného, ale jinak tu frekvenci natáčení budeme se snažit nějak dodržovat pravidelně, aspoň tak jako doposud. A podstatná informace pro tento týden zní, že Lukáš si vymyslel téma, že budeme mluvit o Googleu, ale ve skutečnosti to není ani tak Lukášova chyba, prostě Google měl velkou událost, velký event, jak by řekli někteří, že nám shownul nějaké nové products a předvedl nám především nové telefony a spoustu dalších krámů, a Lukáš by nám k tomu teda mohl asi říct něco víc, tak čím chceš začít? No, nám tím asi myslíš lidstvo, protože nám Čechům úplně ne, protože tady ty produkty zase prodávat nebude, i když nepochybuji o tom, že se tady dostanou skrz obchodníky nebo obchody typu CZC nebo Alza, který si to tady dováží na vlastní pěst. Ale Google, ta hlavní novinka je, že teda Google Store u nás ještě nespustil a žádný nový služby nelokalizoval, ale myslím si, že na atraktivitě těch jeho produktů to až tak neubírá. Co vlastně Google představil, tak to jsme prakticky viděli několik týdnů dopředu, protože ani Google tu svou mašinérii nemá úplně pod kontrolou a vlastně většina těch produktů nebo těch hlavních produktů líkla, takže jsme viděli, jak budou vypadat, kolik budou stát, co budou umět. Přesto jsme se teda dozvěděli aspoň už ty oficiální informace, známe ceny, víme, co to všechno umí, co to neumí, a tak teda o tom asi dneska se budeme povídat. Já bych začal teda tím míň asi zajímavým nebo důležitým, tak Google tam představil spoustu nějakých různých nových reproduktorů, který jsou prostě propojený umělou inteligencí a tím jeho asistentem, a slíbil teda nový reproduktor, který bude jako úplně nejlíp hrát jako ze všech. Jo, už tady tohle tvrdil Apple u toho svého HomePodu, ale Google představil Home Max. Je to takový velký reproduktor, který prostě bude hrát úplně jako luxusně a taky má docela luxusní cenu. Myslím, že to bylo, já nevím, $500 nebo $400. Teď nevím, ale bylo to fakt jako hodně na tady tenhle typ elektroniky. Dále představil vlastní bezdrátová sluchátka, což je představil proto, k čemu se dostanu potom později, ale zase vlastně mají jako luxusní zvuk a všechno. Ale co se mi na nich líbí, tak na rozdíl od těch AirPodů, který má Apple, tak Google byl trošku podle mě moudřejší, že ty dva špunty propojil kabelem, takže jako jednoduše, buď to ztratíš obojí jako najednou, a nebo prostě to nestratíš vůbec, protože když ti to vypadne z ucha, a je tam to upevnění do ucha, vypadá pevněji než u těch AirPods, tak když ti to vypadne z jednoho ucha, tak pořád to bude nějakým způsobem držet. Ale ten princip je víceméně stejný, protože taky tam máš u toho nějakou krabičku, do které to strčíš, tam se to bude nabíjet, a ta krabička samotná se stará o nějaký jednoduchý spárování s mobilem. Takže vůbec celá ta konference, kterou měl teďka Google, tak hodně se inspirovala právě produkty nebo právě stylem těch ukázek u Apple, jo, v posledních letech. Fakt jsem prožil při tom sledování jako několik takových déjà vu. To je víceméně všechno. Jo, ještě představil věc, která se jmenuje Google Clips. Je to foťák, který můžeš rozmístit někde po baráku nebo to připnout někde někomu někam. A ono to bude fotit lidi, kteří chodí kolem, a zvířata, který chodí kolem, protože Google si myslí, že jako lidi chtějí fotit úplně všechno doma, a aby ty si nemusel jako chodit aktivně s mobilem něco fotit nebo s normálním foťákem, tak budeš mít tady tohle, co bude nějak fotit samo, a nevím, no, přijde mi to takový trošku jako hloupej nápad, ale jako já nejsem asi typický uživatel tady těchto jako sociálních sítí, kteří fakt potřebují fotit úplně všechno, takže třeba tady tohle někoho zaujme. Ale jedním z těch stěžejních produktů tak je Google Pixel Book. Je to další Chromebook, už se nemenuje Chromebook Pixel, je to Pixel Book. Tou hlavní novinkou je, že oproti těm předchozím generacím, tak má displej na takovým tom otočným pantu o 360 stupňů, takže z toho můžeš udělat i tablet, když to překlopíš úplně to víko a klávesnici naopak, nebo různě to polohovat, jak chceš, aby se ti to nějak pohodlně používalo při třeba sledování filmu nebo práci. Je tam teda dost špičkový hardware, Jo, spali tam Core i7, hodně na paměti, velký úložiště, což taky dříve u Chromebooku nebyla samozřejmost. Poprvé to vůbec podporuje Stylus, spolupracovali s Wacomem a přidali tam jako digitizer a právě to pero, který umí rozpoznat 2000 úrovní přítlaku, naklonění, takže s tím můžeš kreslit, čmárat, četat, psát a bude to samozřejmě rozpoznávat to, co píšeš. A je to samozřejmě jako vzhledově asi pěkný zařízení, ale jako ty první dojmy, samozřejmě neměl jsem to v ruce, ale co se mi úplně na tom nezdá, tak oni do toho celkem jako pěkného hliníkového těla tak implementovali skleněné prvky. Jo? Takže ty tam máš na spodku na klávesnici a nahoře na výku, tak asi třetina té plochy tvoří sklo. Což mi u takhle velkého zařízení, se kterým různě pohazuješ na stole nebo máš to někde v baglu, tak mi to nepřijde jako úplně rozumný řešení, protože sice je to jako Gorilla Glass 5, který je odolný vůči poškrábání, ale pořád je to jako víceméně sklo, který není až tak odolný proti prasklinám, že jo. Občas ti do toho něco bouchne, nabíječka nebo tak, budeš tam mít pavučinu jak kráva, pak už to nebude pěkný, jako přijde mi zbytečný dávat sklo někam, kam asi nepatří, jo. A teda můj druhý problém je, že Google z toho dělá takový univerzální zařízení pro práci, pro nějaký kreativní činnosti, že na tom budeš tam kreslit a navrhovat domy, auta a umělí lidi nebo co a můžeš na tom i hrát, ale ty vole, tam je Chrome OS, což je systém, který já nemám nic proti Chrome OS, mi ty Chromebooky levní přišly jako zajímavá alternativa pro lidi, kteří jako surfují na Facebooku a tak, ale vystavit kolem toho pracovní notebook je podle mě ještě větší blbost, než když se Apple snaží dělat z iPadu pracovní zařízení. Protože přece jenom pro ty iPady je spousta optimalizovaných aplikací. Hlavně teda teďka pro ty iPady Pro máš tam prostě kancelářský software, máš tam grafický software, který je na vysoký úrovni, i když nerovná se to třeba jako těm mocnějším desktopovým nástrojům. Ale Chrome OS to je pořád jenom prohlížeč. Víceméně. Budeš tam mít web a budeš tam mít teda aplikace pro Android, který tam jako jo, fungujou, ale když já jsem je zkoušel, sice na Chromebooku jako nižší úrovně, ale prostě je tam pořád znát, že to jsou aplikace, které jsou přizpůsobené pro jinačí typ zařízení, že to je právě pro ty tablety nebo lépe smartfony a na té velké obrazovce notebooku, tak to není úplně dobrý a nedokážu si moc představit, jak moc tam bude dobře implementovaný to ovládání pomocí stylusu. Zkrátka mám z toho trošku rozplnuplný pocity a navíc vzhledem k ceně, jo, tam ty Pixelbooky tak budou stát od 1000 do 1700 dolarů. Navíc si k tomu musíš zvlášť koupit to pero, který stojí dalších 100 dolarů. Teda u nás to bude, pokud to u nás bude, tak ty stejné částky budou v eurech nebo v librách. Takže je to poměrně drahý a prostě je tam Chrome OS, no. Já nevím. No, je to právě trochu připomíná jako třeba, když Microsoft udělal Surface laptop a dal tam Windows 10 S, jo, což je opět jako systém, který má relativně málo aplikací a má hlavně ten prohlížeč. A já už jsem to jako říkal tam, že si myslím, že je tady určitá skupina lidí, kteří chtějí mít super kvalitní počítač, zároveň nejsou třeba úplně nároční na ty aplikace, na to používání a jsou to lidi, kteří nechtějí řešit nějakou údržbu, chcou jednoduchý bezpečný systém, který funguje a to zase na druhou stranu ten Chrome OS nabídne. Je otázka, jak je tenhle ten trh velký, možná úplně zase tak velký není za ty prachy, ale je to zajímavý zařízení, no, ale jak říkáš, no, Chrome OS ani není dělaný na dotyk vlastně, že jo, to je... No, už to optimalizovaný mají, už ty předchozí Chromebooky byly dotykový, tak jako nějakým způsobem to funguje, ale... A podle mě to jako není úplně jako dobře vyřešený, nebo jako... Kdybych chtěl dotykový zařízení, tak si myslím, že třeba ty iPady budou mnohem lepší. Rozhodně, to je samozřejmě zařízení, který byl dopředu stavěný na tenhle typ ovládání, ale... Jak říkám, jako já nemám osobně nic proti Chrome OS nebo třeba tomu Windows 10 S. Je to prostě jednoduchý systém pro lidi, kteří se nechtějí starat o správu systému, chtějí to mít bezpečný, jednoduchý na používání, rychlý, ale stavět na tom pracovní zařízení, který je drahý, takhle, tak nepřijde mi to rozumný. No. Nevím, jaký to bude mít úspěch, třeba se mýlím, třeba existuje cílová skupina, která jako volala po tady tomhle typu zařízení a neváhá za to utratit právě 1000 a víc dolarů, ale nevím, no. No jakože možná to má jednodušší právě ten Windows, protože tam by teoreticky mohly se ty velký programy převíst do storu a ve chvíli, kdyby se objevily ve storu, tak jakoby Microsoft má vyhráno, že jo? Jo, samozřejmě tam to tak bude fungovat a nehledě na to, že ty si tam můžeš připlatit za to, aby si odemkl plnou verzi Windows 10 Pro. Že? No, přesně tak, jo. Ale u toho, tam jsou aplikace pro Android, ale ty taky jakoby nejsou, že jo, až tak úplně pokročilý, jako třeba plácnu, že jo, ten velký Photoshop pro Windowsy. No jasně, samozřejmě. Jsou to mobilní aplikace, které jsou přizpůsobené pro to, aby se jako nějakým způsobem dali ovládat na mobilu nebo na tabletu, ale na počítači to takový, jako taková znouzecnost, protože Chrome OS vždycky trpěl na nedostatek aplikací, těch nativních nebylo moc, takže se spolehalo hlavně na ty webový. A protože nevznikalo moc nových a dobrých, tak to Google se snažil nahradit tím, že tam právě vložil tu virtuální mašinu s Androidem, aby tam mohl spouštět aplikace stažený z Play Store. Což není špatný, ale možná je to spíš jenom na to lehčí použití pořád. Že? Mimochodem říkal, že teda je to zařízení, který slouží i pro hraní a jako příklad, co tam můžeš na tom hrát, tak řekl hru Asphalt 8, což je 4 roky stará závodní hra. A nevím, jak moc je to dobrá vizitka, no, že teda tam zprovozníš hru už jako tohle takhle starou. Jo. Tak jo, tak asi půjdeme dál. Takže to byl Pixelbook a ty dvě hlavní zařízení, o kterých se nejvíce mluvilo a nejvíc se líkovaly dopředu a vůbec jako nejvíce na ně čekalo, tak to byly dva telefony, Pixel 2 a Pixel 2 XL. A jsou to nástupci loňských Pixelů. Už je nevyrábí jenom HTC, ale ten větší model letos vyrobilo LG, což je poznat i na tom designu, alespoň zepředu, protože ten telefon trošku připomíná LG K6 nebo model V30. LG tam implementovalo display, který má poměr 2:1 nebo 18:9. Oba dva ty telefony mají AMOLEDy, nebo OLEDy teda, abych byl správnej, různý typy OLEDů. Takže budeš tam mít jako pěknou černou, budeš tam mít ten šikovný always on režim, něco jak měl ten režim, který vlastně založila Nokia, který se jmenoval Glen Screen, který ti na pohotovostní obrazovce, na té zamknuté obrazovce, tak ti zobrazoval notifikace, hodiny a tak. Tak dneska to implementují všichni výrobci, nazývají to různě, ale vlastně pořád tady je ten odkaz té Nokia, která tady tohle začala rozšiřovat. A co tam je zvláštní, tak ty telefony nevypadají moc stejně zezadu, jo. Zezadu připomínají i tu loňskou generaci, takže ten telefon je jakoby kovový a nahoře má také takovou tu skleněnou čepičku, která, nevím jak tobě, ale jako loni se mi hrozně nelíbila. I na obrázcích je potom v praxi a letos to vypadá stejně, možná ještě hůř, nevím. Zase se mi to nelíbí, jako Google nebo ti výrobci, kteří to pro ně dělají, tak možná se snaží nějakým způsobem odlišit, udělat něco jiného. Ale na mě to nefunguje, mi to přijde jako hrozně hnusný. No, já právě musím říct, že jsem hrozně překvapený, protože ty loňský telefony se mi strašně nelíbily, připadaly mi fakt odporný. A letos tyhle ty nový, když to někde takzvaně líklo, když to zase budou lidi v diskuzi nadávat, jak tomu mluvíme, a tak když unikly nějaký fotky, tak mě to na fotce připadalo pořád strašně hnusný. A teďka jsem koukal na nějaký video, kde teda představovali tenhle ten telefon, nebo ty telefony. A připadá mi, že ty telefony jsou pěkný, líbí se mi. A hlavně to teda platí pro ten větší, který má záda bílý a potom teda na vrchu ta čepička, nebo jak to říct, tam pruh černý a vypadá to podle mě hrozně pěkně. No právě ta bíločerná kombinace mi přijde nejhorší, že to jako jak pest na oko. Aha, že a mně to přijde, je to takový jako jednoduchý design, takový jednoduchý skládání geometrických tvarů a nevím moc, jako k čemu bych to připodobnil, prostě jako k nějakému nábytku prostě jako. Víš, takový ten jednoduchý styl, jako jak dneska frčí. Nevím, no je to... Jako, samozřejmě je to jako věc každýho, jo. Já jenom říkám, že mě třeba se tohleto z kupodivu líbí docela. Mě to trošku připomíná, když jsem byl malej, tak jsem jedl takhle kakao s rohlíkem a já jsem si vždycky ten rohlík namáčil do toho kaká, takže on potom měl tu čepičku taky měla takovou jinačí barvu nebo jinačí odstín, takže tohle mi taky přijde, jako kdyby to Google do něčeho namočil. Jako jo, no. A tak, jak říkáš, asi to je snaha, aby se odlišili, že jo, prostě nechtějí dělat úplně stejný telefony a... No, asi ne, no. Každopádně, co jsem nezmínil, tak ten větší telefon, Pixel 2 XL od LG, tak není úplně jako bezrámečkový v úvozovkách, jak se dneska snaží výrobci. Samozřejmě minimalizuje ty rámečky a nahoře, dole, trošku i na bocích. Ale s čím mám trošku problém, nevím, jestli nerozumím moc designu, nebo čím to je, ale Google nebo LG tam vložilo zakulacený rohy, který jsou dneska hrozně populární právě u těch telefonů, který se snaží minimalizovat rámečky a právě, aby tam co nejvíc využili ten prostor, tak tam ty rohy zakulatějí, nebo jakoby rozumíš, co tím myslím. Ale má to i tady ten Pixel a má to podle mě zbytečně, protože tam má ještě dost velkou rezervu nahoře, na bocích, všude, takže kdyby tam byl normálně, jako kdyby tam byly pravý úhly, tak se vůbec nic nestane, ten displej bude větší, nebudeš muset řešit, že se tam bude v rozích skrývat nějaká, nebo samozřejmě v rozích nebude žádná důležitá informace, ale mohlo to být i třeba výrobně jednodušší, že tam nemusíš tam někde jako nařezávat ty panely. Přijde mi to taková jako samoučelná exhibice, nebo nevím. Já si myslím, že to je čistě kvůli tomu designu, jo, aby to jako ladilo, protože ono to tak jako vypadá relativně hezky, že jo, že ten telefon má zaoblený rohy a teď ten displej s tím tak jako pěkně ladí, ale souhlasím s tím, že je to zbytečný, protože tam je fakt dost místa, aby ten displej tam byl celý, takže... Ty rohy, nebo to zakulacení, ten poloměr zakulacení není ani stejný u rohu toho zařízení a u rohu toho displeje, takže... Aha. Žeš, jak to víš, prosím tě, takovouhle věc. Tak se na to podívám a vidím, že to úplně neladí, ne? Jo, vidíš, já se na to podívám a mně přijde, že to je stejný, jakože teda, ale dobře, máš to v oku. Mám to v oku asi. Každopádně přijde mi to zbytečný, ale samozřejmě ty telefony jsou z dnešního pohledu špičkový, samozřejmě je tam Snapdragon 835, to nikdo asi jako nečekal, že tam bude něco jiného. Je tam jenom v uvozovkách 4 GB RAM, ale zase u těch Pixelů, kde má Google pod kontrolou ten software i hardware, tak věřím, že to bude dobře optimalizovaný. Ač právě jako někteří výrobci už dneska dávají 6 giga, 8 giga, což v minulosti by to bylo úplně jako směšný mít takový velký paměti u mobilních zařízení, ale musí se vzít v potaz také to, že ta paměť je sdílená, používá se i pro grafiku a dneska v těch telefonech máš rozlišení, který nemáš ani na počítači. Takže takhle, no. Jo, ale to jsem právě jako chtěl říct, když mluvíš o tom rozlišení, jo, že mně se celkově na těch telefonech líbí, že Google se nesnaží jít úplně takzvaně na sílu, že se nesnaží úplně za každou cenu být trendy a překonávat se většíma číslama a dobře, jako 4 GB RAM si myslím, že je úplně v pohodě, ale hlavně se mi líbí, že u těch svých displejů používá rozumný rozlišení, takže díky tomu potom třeba šetří i nějakou energii, šetří výkon a nepotřebuje mít až tak úplně mega výkonný hardware. Takže on používá u 5-palcového displeje Full HD rozlišení, u Pixelu 2 a u Pixelu 2 XL 6-palcový displej, tam je, co to je, QHD rozlišení. Ježiš, ty zkrátky, dneska máš tolik těch různých poměrů a rozlišení, že ty zkrátky si nepamatuju, bude to nějaké QH, nebo UH, QHD plus, minus, jo. Něco. Retina, vole. No. Super retina, úplně mega nabušený. 1440 na 2880 pixelů. 880, no, je to dvojnásobný. Neřekl bych, že tady tohle je záležitost čistě Google. Dneska u těch 5-palcových tak se myslím nepoužívá někde vyšší rozlišení a u tady těchto jako 6-palcových nebo co to tam je, tak jako taky ne. Jediný, kdo se snaží tady trošku bořit ty hranice, tak je Sony, který jako první implementovalo i 4K rozlišení, který je tam jako v mobilech zbytečný, pokud teda to nebudeš používat pro nějakou virtuální realitu nebo v bytlích pro virtuální realitu. Ale jako jo, je to tam, u těch Pixelů je to adekvátní. Co tam je zajímavý, tak Google u loňských Pixelů říkal, že jsou to nejlepší fotomobily na světě. Říkal to proto, že podle nezávislých měření DxO Marku, což je firma, která se právě specializuje na porovnávání, nebo dříve se zaměřovala na porovnávání zrcadlovek a objektivů, má tam proto takovou celkem bohatou metodiku, jak to zkoumat, jak to porovnávat, tak aby tam co nejvíc eliminovali nějaký jako subjektivní dojmy, takže se snaží to dělat co nejvíc objektivně, i když při porovnávání obrazu nebo kvality obrazu, tak vždycky tam nějaká míra subjektivity bude. Každopádně DxO Mark tak se zaměřuje v poslední době i na mobily a loňský Pixely v té jeho pomyslný, nebo nevím, to pomyslná, ale v té jeho tabulce kvality tak byly nahoře nejvíc úplně, jak to šlo. Ale letos Pixel byl překonán hned 3 telefony od Apple, iPhonem 8, 8 Plus a Galaxy Note 8. Ale včera Google, vlastně v včera, pro vás to nebude včera, ale pro nás je to včera, protože dneska točíme ve čtvrtek a ta konference se konala ve středu. Takže včera Google řekl, že Pixely 2 jsou opět nejlepší fotomobily na trhu, protože v tom DxO marku tak mají skóre 98 bodů, zatímco právě iPhone 8 Plus a Galaxy Note 8 mají 94 bodů. Přeberte si to, jak chcete. Podle mě tady tyhle srovnání u těch mobilů nemají až tak velkou, nebo to samotné skóre je jenom taková jako blbost, o který se dobře píše, prostě budou to dneska zmiňovat, nebo celý týden to budou zmiňovat všechny weby, že ty Pixely jsou nejlepší a tak. Podle mě tam záleží spíš na těch, na těch samotných recenzích, to, co oni tam komentují, jaký to má podání barev, jak to zachovává detaily, jaký tam je dynamický rozsah a tak, jak dobře funguje stabilizace, jak rychle funguje ostření a přesně. Ale samozřejmě to skóre je odvíjený od těch jako druhotných výsledků, takže opravdu ty telefony fotí dobře, skvěle ostří a podobně. Ale to skóre prostě nemělo by se příliš zveličovat nebo úplně na tom stavět všechno. To jenom abych tak řekl. A hlavně teda vždycky u toho telefonu záleží i na tom, kdo to má v ruce. Protože ať máš sebe lepší hardware nebo ten fotohardware, tak prostě neuděláš z něho dobrou fotku, pokud nerozumíš tomu, jak fotit, jak pracovat se světlem, jak komponovat ty obrázky, ale to už je na trošku jináčí diskuzi. Každopádně Pixely po té objektivní stránce, alespoň podle DxO marku, tak jsou nejlepší fotomobily na světě. No, tak. Ale jako takový názor teda musím říct, že slýchám i z té odborné veřejnosti, jo, který ty Pixely strašně si chválej. Jo, právě italská generace zase Google, ač používá stejný hardware jako všichni ostatní, tak on to tam dohání tím softwarem. On má opravdu povedený režim HDR+, který už právě měl předtím u Nexusu, který funguje tak, že právě v rychlém sledu se sejme 7 snímků najednou a pak ty snímky se kombinují dohromady, čímž právě se zvýší detaily, nebo bude, ty snímky budou ostřejší, bude tam víc detailů, bude tam méně šumu, zároveň to zvýší ten dynamický rozsah. Tahle technologie funguje, je to ověřený, letos by to zase mělo být o něco lepší, takže ano, jako v tomhle ohledu je to dobrý. Navíc Google tam letos dal světelnější objektiv, což se bude hodit, a je tam optická stabilizace, která funguje u fotek i u videa, kde navíc funguje i elektronická, je tam takový zvláštní hybridní, právě taková hybridní stabilizace, která by měla být účinnější právě než jenom ta čistě elektronická nebo čistě optická. Takže Google tady v tomhle zabojoval a jako OK, no. Ty telefony oba dva mají teda stejnou výbavu, liší se fakt jenom tím displejem nebo tím designem, ale je tam ta hardwareová výbava je totožná, i ty foťáky jsou totožný. Ještě jedna věc, jak jsem říkal, že jsem zažil několik deja vu, tak Google tam představil věc, která teďka nevím, jak se jmenuje, ale funguje to úplně stejně jak Live Photos u Apple. Takže když zmáčkneš tu spoušť, tak se vlastně udělá takový jako před a po, před tím stisknutím a potom stisknutí, tak se ti tam jako natáčí video, který má asi jako 3 sekundy, takže se ti udělá taková smyčka animovaná, kterou potom můžeš někomu poslat a budete všichni šťastní a svět bude lepší místo. A já si myslím, že předtím ještě to měla Nokia, ne? Podle mě. Jo, něco tam takovýho. Jo. Tam to bylo, že jsi to mohl zapnout, že pokaždý, když jsi vyfotil fotku, tak to byla taková krátká animace. Jo, vlastně jo, máš pravdu. Já jako neznám vůbec nikoho, kdo by to používal. Jakože ono je to hezký na efekt, ale jako to praktický použití skoro žádný. A když mluvíš o tom efektu, tak opět. Apple na letošní konferenci ukazoval tam nějaký animovaný exkrementy, no. Který ti tam můžou někde pobíhat po displeji a Google ukázal něco podobného. Protože ty Pixely druhé generace tak samozřejmě jsou připravený pro virtuální a rozšířenou realitu. A v té rozšířené realitě, když jako někde namíříš telefon, tak na displeji uvidíš vlastně ten reálný obraz a do toho se ti objeví nějaký digitální nebo 3D objekty virtuální. A tak Google tam představil věc, která se jmenuje, teď mi to vypadlo, ale jo, nějaký stickers, nějaký prostě takový nálepky, ale které jsou animovaný a které fungují právě v tom virtuálním prostoru, takže ty tam budeš mít člověka a vedle něho strčíš nějakou potvoru a ona se bude tam různě hýbat a poskakovat a můžeš ji pohladit. Nebo ty, pokud tam těch příšer dáš víc, tak oni můžou jako navzájem na sebe reagovat a hrát si spolu nebo se zabíjet. A můžeš se u toho točit, fotit to a zase to poslat někomu a prostě úplně věc, která není asi určená pro mě. Určitě není určená pro tebe, není asi ani moc pro mě, ale musím se Google zastat. Lidi strašně žerou dneska, že všechny ty možný filtry, které se přidávají do těch foťáků. Dneska to má každá komunikační aplikace. Myslím, že s tím začal Snapchat, pak to převzali Instagramy, Messengery a tyhle ty věci. A je to hrozně populární a já mám pocit, že už se dneska nedokážou lidi vyfotit nějak normálně v fúzovkách, že už neudělají normální selfie, ale prostě vždycky tam dají nějaký filtr, který je nějakým způsobem znetvoří. Takže si myslím, že tohle bude populární funkce každopádně. Asi jo, představili tam právě nějaký příšery nebo postavy ze seriálu Stranger Things, mimochodem jako výborná věc, běží to na Netflixu, letos bude druhá řada. To teďka v říjnu, že už? Jo, no. Možná, že už to... Ne, ještě to není, ale už to bude zanedlouho. A bude tam něco ze Star Wars a jako myslím si, že tam přidají nějaký ty animovaný h***a, jako není možný. Když to má Apple, tak Google to musí mít taky. No, co ještě říct s tím telefonům? Jo, jedna věc, mluvil jsem o těch sluchátkách, protože letos Google představil bezdrátová sluchátka, protože Pixely druhé generace nemají konektor jack pro klasická sluchátka. Ještě loni se Google vysmíval Apple, že to z iPhoneu 7 odstranil, no ale to ho následoval. Má tam jako USB-Cčko, přidá ti k tomu redukci, takže pokud budeš chtít používat svoje sluchátka, tak musíš tam tahat ještě jeden kablík. Nevím, proč to takhle udělal, prostě dneska ty telefony nejsou, nebo aspoň tady ty Pixely nejsou nějak jako brutálně tenký, nebo přehnaně tenký, mají asi 8 mm, ten jack by se tam v pohodě vešel. Nevím proč. To mě mrzí. Jedna věc, zapomněl jsem, telefony Pixel jsou konečně vodě a prachu odolný dle normy IP67, takže můžeš to s ním až jako do metr a půl hloubky na 30 minut ponořit. A je to fajn, že tady tahle věc se rozšiřuje. U loňské generace se to vytýkalo, protože ty loňské telefony už tak byly drahý a právě neměly všechny tyhle vychytávky, které měly třeba špičkový telefony od Samsungu nebo Apple, tak Google tady tohle letos přidal. Jsou teda voděodolní, ale třeba tam ještě pořád chybí bezdrátový nabíjení, který může někomu chybět, nevím. Už jsme se o tom bavili minule. Jo, a znamená to, že ta baterka se nedá vyměnit? Nedá. Jakože tam není odměnitelný kryt. Hele, který dneska mobil té nejvyšší kategorie, tak má vyměnitelný nebo odnímatelný kryt. Samozřejmě tu baterku tam vyměnit můžeš, ale musíš ten telefon nějakým způsobem rozebrat, musíš na to mít ty správné pomůcky, rozdělat to a dovnitř dostaneš a tak ta baterka tam vždycky bude nějakým způsobem vyměnitelná, ale není to jak u starých telefonů, kde si ten kryt vysunul, vyměnil baterku a zasunul kryt. To jako už není ani věc, kterou bych dneska vytýkal telefonu, protože dneska ty telefony to mají všechny. Prostě pokud chceš mít kovový telefon s nějakou pevnou konstrukcí a co nejtenčí, aby to nebylo zbytečně široký a co nejpevnější, tak to se dělá takhle, no. Že ten displej se vloží vlastně do takové skořápky. To já nesnáším telefony, který musíš nejdřív nahřát, abys mohl vyměnit baterku. Na druhou stranu, já si vyloženě nepamatuju, kdy jsem naposledy u těch telefonů měnil baterku. Já jo, u G4. Je to tím, že smartfony střídám co rok nebo co dva roky, takže ta baterka ještě nejdu na to dno té životnosti, takže bude to tím. Ale třeba u Lumia 950, kterou teďka tady vidím na stole, tak tam je vyměnitelný kryt plastovej. A tam tu baterku si můžu vyměnit i sám. No. Jo, ale tam to asi neuděláš, ne? Ne, tam ten telefon asi vyměním celý. Jo. No prosím tě, ještě jsem si všiml u těch Pixelů, že to má funkci, kterou jsem viděl, nebo kterou jsme všichni viděli u HTCčka, a to je, že to něco dělá, když to trochu zmáčkneš v ruce. Jo, no na to bych taky zapomněl, jmenuje se to, teď nevím, jak se to zase jmenuje, nejsem úplně dobře připravený. To je asi jedno, protože... jako, jak se to jmenuje, že jo, ale... Active Edge možná se to jmenuje, nevím. Všechny ty marketingové názvy pro stejné funkce, to jako člověka vloženě plete, ale každopádně ty telefony mají citlivý rámečky, takže když ty ten telefon zmáčkneš, tak to vyvolá nějakou funkci a v tomhle případě to spustí toho asistenta, Google asistenta, takže ty zmáčkneš telefon, řekneš mu, ať ti objedná taxi, tak on ti objedná taxi, možná. U nás ne, samozřejmě u nás ten asistent nebude fungovat, ale tak jako doufám, že ta funkce Active Edge půjde třeba přesměrovat na něco jiného, že tím spustíš třeba Foťák. No. Protože to asi nemá vlastní spoušť, že jo, jestli jsem si všim správně. Ne, člověče, to jako, kdo to dneska dělá, kromě Sony, že jo. To je právě chyba, že to nikdo nedělá. Jinak telefony přijdou s Androidem 8 a jsou poměrně drahý, V přepočtu na naše, tak to vychází, myslím, že ten základní model, je to tak o nějak od 20 do 27 tisíc, všechny ty modely. Takže když v minulosti bylo zvykem, že Nexusy byly takový ty s jako výborným poměrem cena ku výkonu, tak dneska Google právě se snaží spíš konkurovat těm iPhoneům nebo Galaxy S8 nebo Noteům právě i tou cenou, že nejenom těmi funkcemi, ale právě i tou cenou je dohání, takže dneska prostě hold ten nejlepší telefon po 20 tisíc, nemáš moc šanci koupit. Google chce být druhý Apple, myslím, že to dokazuje i třeba loňská marketingová kampaň, která tyto telefony doprovázela, že Google mnohem víc peněz investoval do marketingu, do billboardů v USA aspoň, takže bohužel jakoby kdo fandil Nexusům předtím, tak tady má trošku problém teďka s tímhle pixelem. Nevím, jak moc to ale funguje, jo? Protože podle mě Google je dobrý ve vytváření těch technologií, ať jsou to právě, jako zase opět celá ta konference se nesla v duchu umělý inteligence, že tam budeš mít zase chytrý rozpoznávání zvuků, fotek. Mimochodem ta sluchátka, o kterých jsem mluvil, Pixel Buds, tak mají dobrou funkci, kterou jako první se snažil prosazovat Microsoft ve Skypeu, že můžeš s někým telefonovat v cizím jazyce. Takže ten Skype funguje jako tlumočník, takže ty budeš na něj mluvit třeba norsky a on bude mluvit anglicky a navzájem se jako porozumíte, protože ten software se postará o ten překlad v reálném čase. A ty Pixel Buds sluchátka, tak to umějí taky. Je tam asi 20 jazyků nebo kolik, mezi nimi byla i čeština. Takže ty, když budeš mít ty sluchátka v uších, máš samozřejmě i mikrofon a bude na tebe mluvit cizinec a budeš připojený k internetu a ten cizinec bude mluvit jazykem, který je v tom seznamu podporovaných, tak ta sluchátka ti můžou tlumočit do češtiny nebo do nějakého jiného jazyka a když ty na ně budeš mluvit česky, tak zase se to přetlumočí do toho jeho jazyka. Na té prezentaci tam to zkoušeli mezi švédštinou, mám pocit, a angličtinou. A fungovalo to asi dobře, neumím švédsky, takže nevím, jestli to fakt fungovalo dobře, ale ti lidi se tvářili, že jo, tak bylo to docela působivý, jo, taková, to mi přijde jako dost dobrá technologie, nebo právě to, co se Google snaží, a co se snaží, nebo jak se snaží softwarově vylepšovat tu fotografii, jo, že dneska ten postprocessing fotografií je jakoby možná důležitější než ten samotný hardware nebo než ta optická část, jo, že v minulosti prostě záleželo hlavně na tom čipu, hlavně na té optice, na tom objektivu, ale dneska jako snad 50% kvality té fotografie tvoří právě to softwarové zpracování a Google ukazuje, že tam s tím dokáže velký divy. Takže to se mi líbí, ale mám asi problém právě s tím jeho hardwarem, který se mi ani moc nelíbí, ani není dobře naceněný, ani to podle mě neumí jako marketingově právě dobře prodat. Nemám aspoň z těch videí třeba, co jsem viděl, nebo z těch ukázek, z těch různých článků, který on vydává na blogu, tak nemám chuť říct, jo, tohle fakt potřebuju, tohle si musím koupit, tohle je fakt boží. Ale je to asi můj možná subjektivní problém, možná zase někdo si řekne, jo, tyjo, to je věc, kterou fakt chci. Prostě nekoupím si nic jiného, jdu si koupit Pixelbook a ty jeho Home Mini, Home Maxi a podobně, ale na mě úplně z toho nejsem, pořád cítím, že tam je velká rezerva i po té hardwarové stránce, i no hlavně teda po té hardwarové stránce asi. A co ti tam jako chybí po té hardwarové stránce? No nevím, něco, ty telefony nebo i ten notebook, tak nejsou podle mě, no dobře, u toho notebooku tam by mě asi hlavně vadil ten software, ale u těch telefonů prostě ty telefony podle mě nejsou pěkný, nemají třeba všechny ty vychytávky, jako mají ty špičkový, jako má ta špičková konkurence, ani prostě cenově se to nesnaží nějakým způsobem kompenzovat to, že nejsou tak dobře vybavený. Nevím. Můžeš říct konkrétně nějaký vychytávky, furt se jak jako k tomu nemůžem dostat, co ti tam jako chybí v těch telefonech. Tak za prvé ty telefony nejsou pěkný. Nemají třeba druhý objektiv, který se ti dneska může hodit, který třeba vylepšuje portrétní režim, který mají i ty pixely, ale tam to řeší trošku jiným způsobem, ale nemáš tam třeba ten jakoby optický zoom, který je daný tím, že tam máš objektiv o dvojnásobný ohniskový délce. Ten telefon nemá žádný zázračný materiály, aby byl pevnější, aby byl odolnější. Nemá tam třeba to bezdrátové nabíjení, nemá tam čtečku paměťových karet, nemá tam ten jack, nemá tam displej citlivý na tlak, nemá tam podporu stylusu, což opět se někomu může hodit u těchto velkých placek. Nemá tam spoušť na jednoduchý focení. Nemá tam žádnou haptickou odezvu, jako má třeba iPhone u displejů, nebo... Teď jako vařím z vody, nemám to úplně dobře připravený, ale prostě je tam pořád rezerva, pořád si říkám, jo, tak prostě je mi úplně jasný, co Google přidá v Pixelu 3, v Pixelu 4. Jo. Prostě vidím, že nešli úplně na dřeň, že tam pořád si nechávají ten prostor pro to, jak to vylepšit v budoucnu, co tam přijde do budoucna. Jako tenhle ten pocit jsem přesně měl vždycky u Apple, nebo ne vždycky, ale třeba že jo, ty poslední roky. U Apple to mám taky, ale třeba letos s tím iPhonem X nebo 10, tak tam to trošku se posunuli. No tam jo. Ale... Hele, já bych proti těm Pixelům nic neměl. Podle mě sice jsou hnusný, ale pořád jsou, určitě to budou dobrý telefony, které budou výkonný, rychlý. Všechno tam na tom bude fajn, ale třeba zase ta cena by mě asi mrzela. Vzhledem k tomu, že za stejný ceny, že za stejnou cenu můžu mít třeba právě ty iPhony nebo LG V30 nebo Galaxy S8, tak u nich si myslím, že tu cenu si dokážou spíš obhájit než ten Pixel, který jako bude mít dobrý software, no to je jako pravda. Google navíc prodloužil dobu, po kterou ti bude přinášet softwarový upgradey. Doteďka u Pixelů nebo Nexusů to bylo tak, že si měl nárok na dvouletý aktualizace systému, teda jakoby upgradey, že budeš jako dostávat nový verze, a 3 roky na záplaty bezpečnostní, a teďka to sjednotil, že i ty záplaty, i ty upgradey tak budou trvat 3 roky. Sláva. Sláva, no, snad to budou dodržovat i ostatní, kromě Apple, který už to má. Podle mě ty, jak jakoby mluvíš o těch telefonech, tak mi to zní jako trochu něco, jako o co jsem mluvil na začátku, jakože ty telefony se snaží neúplně třeba osilnit nějakým hardwarem a výkonem, ale snaží se spíš na to jít chytře přes ten software, že Google je strašně velká firma, díky že své umělé inteligenci pak dokáže dělat zázraky i s těma fotkama, že jo, s hlasovou asistencí, s těma překladama, a spíš si myslím, že ten telefon nebo ta jeho přidaná hodnota je opravdu právě na té softwarové části. A... Asi jo, jako velkou výhodou je právě ten Google Assistant, který ze všech těch asistentů dneska je asi nejpokročilejší, ale zase tohle je třeba věc, která jako nefunguje v Česku, a třeba i proto tady to Google oficiálně nebude prodávat, protože ten telefon je s tím poloviční nebo třeba čtvrtinovej, přišel čtvrtinu potenciálu. Takže asi jako i to je ten důvod, no, proč nejsem úplně z toho odvařený. Tak určitě. Já jako třeba tam vnímám ten dobrý foťák. Myslím si, že kdo chce super nejlepší foťák v telefonu, tak asi nemá o čem přemýšlet. Že věřím tomu, že tady to zase bude pravděpodobně nejlepší foťák v telefonu, nebo jeden z nejlepších. Jo, ale jak jsem říkal, i s tímhle lidi budou dělat hnusné fotky, pokud neumějí fotit, a zároveň i s horším telefonem můžou dělat pěkné fotky. O to nejde, tady jde o lidi, co mají prostě prachy a chtějí mít dobrý foťák, že jo, aby se mohli třeba chlubit před kámošima nebo. No tak si můžou si koupit zrcadlovku, bezzrcadlovku nebo nějaký jako profi kompakt, který bude vždycky fotit. Ale který bude vždycky fotit líp než nějaký jako Pixel, že jo. Ale oni potřebují mít ještě ten nejlepší fotomobil, že jo, aby se mohli chlubit. No nevím, no třeba já kdybych chtěl nejlepší fotomobil a měl bych na to peníze, tak bych si ten Pixel upřímně asi koupil. To třeba pro mě by byla celá asi motivace. Myslím si, že ten foťák, to je ta motivace. Jinak samozřejmě je to obyčejný telefon, dá se říct. Asi jo. Pro lidi, kteří umějí fotit, tak tohle bude možná nejlepší fotomobil. A pro lidi, kteří neumějí fotit nebo nerozumí tomu nebo nepoznají rozdíly, tak si myslím, že mezi tím, jak fotí Pixel, jak fotí iPhone 8, jak fotí Galaxy S8 nebo jak fotí ostatní telefony, tak si myslím, že stejně nepoznají rozdíl nebo nebudou umět využít ten potenciál. Ale... No, to je dost možný, no. Ale to je problém nejenom právě fotomobilů, ale vůbec foťáků obecně, jo. Když se podíváš na weby jako Deep Review a tak, který se zaměřují právě na ty velký foťáky, tak vždycky tam lidi i v diskuzích kritizují, že ty weby se zaměřují právě na ty technické specifikace, na to, co to všechno umí, ale nejde vždycky jenom o ty papírové hodnoty, ale o to, jak právě pracovat s tím světlem, jak zakomponovat tu scénu a podobně. A to je to, co dělá pěknou fotku, ne to, že to má prostě nejvíc megapixelů, nejlepší zoom, že to má nejlepší HDR a tak. Jo, tak. Ale to je jako na jinou diskuzi. Pod to bych se podepsal klidně. Tak jo, tak chceš ještě říct něco k události Google velké odhalovací? Ne. Dobře. Aby to neznělo tak, že jsem z toho jako znechucený nebo něco, jako pořád mně se u Google líbí ty technologie, které on má, jak dokáže pracovat s tím softwarem, jak na jaký pokročilý úrovni je ta jeho umělá inteligence nebo strojový učení. Ale podle mě ty hardwareové produkty mají rezervy nebo nejsou úplně dokonalý, no. Vzhledem k té ceně, která jako je hodně prémiová asi. Dobře, a tímto to tedy pro dnešní týden uzavřeme a uslyšíme se s vámi zase za týden u nějakého pravděpodobně negooglovského tématu. Já to vidím tak, že bychom se mohli pobavit zase asi o Microsoftu nejspíš. No, ty se směješ, ale už se nám blíží, že jo, ten Fall Creators Update, tak kdo ví, jestli nám to nevyjde na ten příští týden. Myslím, že ještě ne, že to bude až potom ten další, ne? To vychází kolik? No, to vydání je jakoby až v tom dalším týdnu, ale třeba si o tom popovídáme. Uvidíme. Uvidíme, uslyšíme, možná určitě a tak. Tak jo, tak čau. Tak za týden, čau.